Наша Нива Юрию и Лявону Луцкевичем. Той день неподуладны часу, бо вечным буде его след. В той день Луцкевич и Уласов послали нашу Ниву в свет. Я нагукнула першим громом, які расковывая весну, яна могутным стала звоном, які будил нас ада сну. Яна агністай зоркай стала і ў цемры значыла нам шлях. Яна сяброў сваіх яднала і ворагаў кідала ў страх. Яна была нашай крыніцай, паіўшы нас жывой вадой. Яна вучыла нас пазбыцца няволі нашай векавой. Пасеў яе быў урадлівы, з яго ўзышоў народу цвет. И Беларусь, узраджэнне дзіва, вядомай стала на ўвесь свет. Ніколі не сатрэцца часам той дзень выдатны наш, калі браты Луцкевічы і Уласаў сцяг Беларусі узнялі.